Snakes, Snakes, Snakes to zespół z Łodzi. Żaneta, Bartosz, Paweł i Daniel tworzą własną muzykę. 1 lipca planują wydanie debiutanckiej płyty Syk. No a jakże? No to poczekamy, ale niezbyt długo. Zaglądam do muzycznego kalendarza. Oto 15 czerwca 1951 roku urodził się Steve Walsh, wokalista zespołu Kansas. To jego głos słyszą Państwo w tych najbardziej znanych utworach amerykańskiej grupy. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more. Beyond this illusion, I was soaring ever higher. All we do